أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين. لي مويت ريب سرين توبا في تود سلك الجواهر دا فا ديف مي نياري خاج خاج بو خام دكو جمالي سي والو ادنا اك خاج بو جمالي سي الاخره خاج بي جيك بي جيم سي والو ادنا مو تابلي في واخني بسم الله ماغي تابلي سي تورو يالا الرحمن يالا مي ادي خيول خيولي ديجي الرحيم يالا مي ادي خيول خيولي سوي بسم الله الرحمن الرحيم موي ماغي تابلي سي تورو يالا ميغا خامني moy ma sale yermadiam ci aduna xewal ñepp moy xewalani sax ñikoy wété ko moy arrahim nak moy yalla mi xewal ci alakhira rek ñigamon ci aduna wa sallal yalna doli tedga allah yalla ala sayidina sunu sang muhammadin muhammad wa sallama tem doli ko wolu tasliman doli wolu yalla yalla doli teranga sunu sang muhammad doli ko mucc toliko xewal toliko bolem ay bokkam ak sahaba alhamdu khayti cant yep lillahi ajay la ñal yalla dasi yalla mi nga xamne allama xamalna al insana nit ba lo xamne lam ya'lam xamuko won ene mi ngi tambale ci sant yalla mi nga xamne mo sak doomi adama doomi adama xamuton dara yalla wol beti ko xamal ko ba mu xam lu bare bare bare ci ciowre ثم الصلاة تبدو لترل والسلام أبدو لولو على نبيه يلنك جيران تيمبا صفيه كي أوتان نيفم العيلمي كي جيج العيلمي كي جيج وحلى آله أكيام وصحابي أكي صحابا ما أعمل لفيد جفلوفنا لكي لفيد بندلوفنا القلم قلمك فوق الألواحي تكو ألوية والأوراق أكيدية يعني يالا يالا دولي صلاة وك سلام يونان تيم بيغا خامني أو تاني فاملا نيكو ملني جيج يعني يالا دولي صلاة وسلام باتاي أي بوكم أكي صحابام نفين غا خامني نيجي جل خليمة نيكو بندي تكو ألو باي تكو قيد ريب يعني يالا سحل صلاة وك سلام جي يونان تيمي أكي بوكم أكي صحابام أما بعد نال دانا وسنت يالا جلي جي يونان تيمي فيقول دانا وخ المذنب أجي بكارو جا الراجي كي أجي آكار وغفران ربه جيكلو برومم أحمد بامبا تيوي أحمد بامبا غفر يالنا جيكل الله يالنا له نيالكو ولي والديه أم نيال ياري واجرم ولي جميه الأمة أم نيال بولم خيطيران تبي الذنب بكار با يالنا كناف سنتيالي جلو جيران تبي من أحمد بامبا منغا خمني دما يكي سببوب bari bakar te yakar yalla jeegal mako kon yalla numa yalla bal man ak say wajur ak bolu xete yonenti bi yalla nu yalla bolé bal sunuy bakar ina ma ngi wax ne hadhali kitabu abtere la nafis bu aji sel wala bu aji ganjaru ganjaru moy for li andaho ngir naka mom anisul aji wet li la aji wet li la li man ñel ka nga xamne la sama ho taxona mom ene tere bi day tere bu sel la bu bare bare ñariñ dayna wétal sëkk sax ku taxaw moom rek bu doyna wétal samaytu fo tuddina ko silkal jawahiri filuk rusiya silku day firi fil moy wëñ wala fil ga ñi nas ay per al mo tuddu silku tere nga ko tuddi nag caqub ay wurus ci misaal daal man nga ne silkal jawahiri caqub ay wurus fi akhbari sarairi ci xibaari mboot ya ene tere wit kontu dina ko silku jawahir fi akhbari sarair ay bolé na xam xam yu sel yu am am jariñ nas ko nas ba melni caq tudé ko nak silku jawahir fi akhbari sarair wa ja'altu hote ma def ko abwaaban budi ay buntu neena nak ay bunti buntu la ko def al babu buntu bi al awwalu bi aji jek fi ahwali dunya nek na ci mbiri aduna wa fi dhikri hikayatin ak ci tuddu ay netti wa fawaida ak ay njariñ aw neena buntu jek bi dama ci wax mbiri aduna nim doy war te dama ci deggale itam ay netti yu bari lol ak ay njariñ yu tegalo yu bari wa lam na nga xam na ne ay waxal ak yow bokku mi illah ci yalla xamal nak ne an rahatud dunya naka nof la yu aduna ayyam ay fan la qala'ilu idway new wa aktharuha til op ci ñoom kat munaghazun bu ñu naxal lay doon bi taabi ci ciono wa mashubun tay lu ñu jar jar moy jaxase bi nasabi ci ciono wa bi sababi ha ta ci sababam kat tafut lay rawe rahatul akhirati nof la yu al akhirah التي الاخره ماغا خامني هي موم الدائمه موي اجي صحجا الباقيه يا اجي دس والملك تي موي غورغا الذي كاغا خامني لا فناء اديتو جيخ لهو ديكو نيل ولا نهايه اديتو يمكاي من لي مالاي نك خامل موي ادونا مي كات اب نوف لا يوبتي انا بولت نوبل نوبل كو ماتي تام اي فاني نيو لاي دون تي موني صح نوف لاي بوب مونتا مات داخ فو فيك نوف لاي ادونا يالا دا سي راخ xeti ciona xeti musiba xet naqar yo xamni moy tax nof lay ba du soti te mo ne nak bo fi beugé noplu nak sax nof lay bo bu ngay jëm mo lay far xagn nof lay alakhirah nof lay aduna bu gatt bi te ñak solo lol te mo ne ci noplu sax danaka ñene boko di jëm na bo beugé noplu fi ci aduna nga xagn sa bop nof lay alakhirah ma nga xamne ci deug moy nof lay na alakhira moy keur keurul jeex mukk te fa lañu amé ngor ko xamné ak fanni ku du ca top mukk nak fa sahlun aji yomb la ala alhaqil ci aji xellu ay yasbira mu muñ fi hadhihi alayami ci lay fan alqala'il yidi way new li yana la ngeen mu am rahatan nof lay da'imatan bi aji sax bilam qida'in ci lu jeex mané kon nak ku xellu war nga mëna muñ ciona aduna yi nga xam du yag ay fan do nga lay doon du dugg nak ci nof lay bu sax faaw bi ci allah xala tu jeex mukk ne ko yow dal da nangu buñ ciona bu neew bi di fan yu gatt dal dugg ci xew go xam do fu yam waqad awdaha leral shaykhuna sunu sunin al ghazali yu tema ghazali radiyallahu anhu halat dunya bi rub aduna hala am sirati ci ay misal yu bari da wax ne al imam al ghazali don na leral bi aduna ba joxe ci ay misal yu bari min ha bokku na ci ne anna rasulullah naka yonentu yalla wa sallallahu alayhi wa sallam qala wax na fi shahri haji jabaru aduna la ihzaru watandiku len adunya aduna fa innaha naka mom asharu mo gëna jabaré mo gëna ko daq jabar min harut ci harut wa marut am marut mu ne yonante bi neena won na ngeen wattu aduna ni meuna jabaré ni meuna noté nit ci njabar mu ne sax ni meuna noté ci njabar mo ci raw harut ak marut def nako jang ci alquran ci suratul baqara fa ñu tuddé njabar wa awwalu shahriha jël doonu njabaram ak njabaram bu annaha naka mom turi ka dalay won ka annaha danaka mom sakinatun aji dalla indaka fi yow mustaqirat ci aji soxla ma ka ando yo taw iza ta'ammaltaha boko setantale khiltaha ga jortu ko sakinatu mi aji dal wa hiya tafek na mom haribatu aji dawla ning ka ci yow nafiratu ci aji fal na han ko lis la hala dawami ci sax wa inma tatasallalu naka dana rocciku zaratan tuti zaratan mo fi aw sangale sangalen ci gënaaw sangalen moy tuti rek ni bokku na ci ni aduna mëna naxé moy da ngay défé né yow la andal té tagu yo mukk té liketé yo bo tut wax ji gëna wor moy ni ngi rocc ko dank té wuk kon bokku na ci ni lay naxé dal moy day melni day and yow nga nek ci mom té du jeex mukk wayé boko dé sét ni ngi rocc ko dank day jekki rek jeex mo matalu dunya misal aduna kama fali zilli dañu mel ne kenn ab ker dañu ker ita ra'aytahu boko gisee hasibtahu nga jortu ko saakil mu egi dal wote mom yamuru dina wey daiman ci lu sax faka zalika naka noonu umrul insaan dundu nit yamuru de wey bi tadri ci ndank ndank ala dawaami ci sax mayen xusu ci wañiko kulla lahzatin ci kep kenniko patay neena aduna man nga ko misale ker nga ker bo xeyi gis ko noonu day melni dafa ne tek demut waye niketu yo day wañiko ndank ndank ba kera muy jeex tak nit patay ak dundum non la mel bu ni xeyi ko gont di endo ko fanan day melni mom ko fi mera sax di wey waye niketu yo ak dundum mi ngi wañiko ndank ndank da day jeex day ag rek jeex tak waka zalika nak non la aduna aduna tuwaddihu kaduna la tagu wa tahrubu te ni daw min ko ci yow wa anta te yow ghafilun aji sagan nga la takhburu do xam wa ghafilun te aji gelam nga la tashuru do yek nonu ker gi def rek di wañi ko ndank ndank te yego ci dara aduna it non la mel mi ngi lay tagu di daw ndank ndank di jeex ndank ndank to ci yek dara ba kera mi ngi wëti ko rek jeex tak ci yow anna min wa min ha bok na ci misali aduna anna min sihriha naka bok na ci jabaram nga anna ha naka mom tubihru day feñal la ka ñel la ba habbat ak tofel di taqshiqha ngir nga sopp ko di taqshiqha khashiqha lay doon ci la bayu ko yakhshaqu kon li taqshiqha ngir nga sopp ko do tuñu ko tam lay wonne anna ha naka mom musahidatun ajdimbul la ka ñel la wa annaha annaka mom la tantaqilu du taxu min hindika bayiko fi yow ila khayrika jëm ci keneen suma tahur topp dana delu nag xaddu watan di ab noon lakkañeel la ala xaflatin ci kaw ak yëgëdi nee na bokk na ci aduna ni muy naxee mooy day mel ni ku lay wan ne dafa laa sopp ndax bëgg nga sopp ko te bëgg ko te wut ko mel ni ku lay dimbale du bàyyiko fi yow mukk te fekk na day jekki-jekki mel ni rek sopp noon tudo ci yeug dara wa mataluha misalam ka mathali imra'atin ni mel misalam jigen fajirat ni jiti ab say say khajihat ni ajnah li rijal ni gorña hatta iza khashiquha ba nga xamé ni sopal ni ko rek dahat hum wolen ila bayti hajim ci negam fata latum te bu yongulen wa ahlakatum te bu alulen ni misalam ni jigen jo xamni ab say say la day nax gorñi dañu bëgg ko booleen bañ àgg ci néegam nag ba wóot ak ñoom dan leen di jekki-jekki ray benn yoon war a aaj ci soon na xiisa xiisa alayhi salaam adduniya aduna fii mukashafaatihi ci ay mukashafaam mukashafa mooy lu ko yàlla wan mu gis ko waxiyate moom alaa suurati xajoo si nekk na ci melaw a màggat mu jigéen xaribatu mi aji màggat faqala mu wax laha ñel ko ne ko kam kaana kam ñaata kaana moo nekkoon lëkki di la ñeel menul aswaa ji ci ay jëkkër faqaalat mu ne ko laa yuf saw na deefu leen mën a lim li kasrat yi ngir seenu bari faqaala xiisaa ne ko maatoo ndax faatu nañu an kii bàyyi la gannaaw aw tallaqoo ki wala pase nañu la faqaalat mu ne bal aa anaa man xataltuhum rey naa leen wa afnaytuhum tema jeexal leen nee na xiisaa alayhi salaam yàlla da ko muriloon sekre wan ko àdduna ni melowoo mu melowoo màggat bu jigéen bu màggat a màggat moo xam ne ñaaw ga doon waar ba ko xiisaa laaje ne ko waaw ñaata jëkkër nga masaam mu ne ko dañoo baree bari ba kenn mën leen a takk mu ne ko dañoo faatu am nañ laa fase mu ne ko faatu wuñ pasi wuñ ma mën maa leen rey maa leen jeexal tàkk faxaala xiisaa ne waa xajaban yéem naa kiimtaan ya hajaban yemna kimtan li haulaa'il hamqa ñeel ñile way do fe mal leen am na fu bind li haulaa'il humaqa'i la xam humaqa'u fu xalaawu jàmm la waaye alhamqa moo gën a bari moo gën a siiw al aaxariina ñi ci des allasina ña nga xam ne yu shahidoon nga nañu jàkkaarloog maa sanax ci la nga def bi si waaxum ci kudul ñoom waxum te ñoom raax yi boo na way xemam lañu fiiki ci yow xiisaa daa tontu àdduna ne ko man day yéem naa dox yi nga xam ne gis nañ li nga def seen moroomi jëkkër yi te dafee ñu ngay wutaka nopp ak a bëgg laa takk wa min haa bokk na ci misaali àdduna ànna min sihriha naka bokk na ci ak njabaram ne ànna haa naka moom tuzayru day rafetal zahiraha bitim bi mahasiniha ci ay rafet rafetam wa tufite muy laq mihanaha ay coonaam wa qawaa'iha ak bon bonam fi batiniha ci biiram li taxurra ngir mu wor aljaahili ajreer ja bi ma ci la nga xam ni raax dara ko gis bi zahiriha ci bitim yi bokku na ci misali aduna ak ni muy naxe woy boo dee xool kawam ni day rafet lool waaye li ëmb ci biiram ay coona képp la ak nax nax ak bon bon ndax bëgg na ñi nga xam ne xamuñu kawam mën leen a nax ba mën leen a nax moom itam rek wa mataluha misaalam xajuusatun ab magat mu jigéen la xalbi xatul manzari muy ay ji ñaaw ab xoolukaay mooy bu ay ji ñaaw doo nee ko jàkk tux fii wala nëbb waccaha kanamam nga wa talbasa te muy sol axsana siyaa bi gën jaarafet yére wa tata zayonu te muy waaj li taftina ngir mu fitnaal alxalqa mindéefi min baxiidin ci bu sori fa isa kachofo ne wuñu nañu rek an xaa walis ko xitaaxa muraawam nga aw ximaaraxa wala muraawam nga wa alxaw te ñu sànni an xaa walis ko isaaraxa kumbaam sa na di moo ñu réccu alaa maxabatiha ci soppam dumaaca la nga xam ne chaahadu jàkkaarloo nañ ko min qabaihiha ci ay bonbonam wa xaayanu te ñu jàkkaarloo ko min fadaihiha ci ay gàcceem ba tey neen aduna ma gis na ko misaale màggat bu jigéen moo xam dafa ñaaw lool waaye fexe na ba sol yéer yu rafet yéer yu gànjara gànjara yu foor a foor moo ko daandee ci sori di ko séen noonu te xamoo biira da ngay defee ne jongama la joo xam ne nat naa wut te jar na lu ne waaye soo ci jotee nag pour sunni ko ba gis na mu mel dama gis ne kii jarutoon dara dara dara daal di gis ay bonbonam ak i gàcceem ak na mu ñaawe ak na mu doy waar waxa jaa dikk na fil xabar yi ci xabar ni ànn duniyaa nag àdduna yuta def na andi bihaa ci moom yowmul xiyaamati jis penc fii sifati xajuusatin ci melaw am màggat mu jigéen qabihatin muy aji ñaaw chowha a muy aji ñaaw ba tey zarqa alxayni muy aji xer jéej bët bët yu wert wax shat la ci tey aji ñaaw kanam tey aji kiis am kanam xat fataxat koo xam ne ubbi na faaha gimiñam wa kacharat te mu siiñ xan an yaabiha walis ay bëñam wa ida ra'aha ndeem gis na ko alxalaaiqu mbindee fi xaaloo ñu wax ne nahoodu dana nu ruslu billahi ci yàlla min haa ci kine daal ni waaw ma haadihi alxabihatu ana kuy kiwoy aji bon ana kuy jile aji bon ba showhaaw ji aji ñaaw wa yuqaal te defi wax lahum ñeel le ne leen haasihi kine adduniyaa mooy adduna allati ma nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tata xaasadoona di añaanante xaliha ci moom wali ajiha ngir moom itam kuntum ngeen nekkoon tata chaajaroona ci xulóonte wa tasfikoona te ngeen di tuur addima adarat ya ki xëyri xaq ci lunu dëgg wa taxtaxoon te ngeen dokk arxaamakum seen i mbokk seeni jegañaale wa taxtarroona te ngeen di waroo bi soxru fiha ci ab taaram summa yu'maru topp def na digle bihaa ci ñu yóbbu àdduna ilan naari jëme ko sawara mu ne nee nañu bu ëllëgee dañuy andi àdduna mu misaaloo màggat mu jigéen mu ñaaw a ñaaw bët yi xër géej gi kanam gi ñaaw lool mel ne ku ubbi gimiñ gi mel ne ku nga siñ bañ yi su ko nit ñi séenee ne waaw ku ñaaw kii kum doon waay leen ah kooku de muy àdduna ma ngeen nekkoon ci àdduna muy àdduna ma ngeen nekkoon ci moom ba ngeen nekkee ci kër gu njëkk ga waaye ni ñuy mel ni yépp teew da ngeen daa añaanante ngir moom di xuloo ko xeex ak aka rayante sax ngir moom di wog seenu mbokk itam ngir moom taaram bu ñàkk solo ba ngeen dal ci waru bal leen dal bal leen su ko defee nee ñu daal di wax àdduna ne ko demal safara xam nga mi ngi misaalo màggat mu jigéen ñu digal ko ne ko jëmal safara demal safara fa taqul dana wax ne yaa ilaahi yow sama borom ayna ahibaa'i ana sama soppee wa adbaahi ak sama way topp wa asiyaahi ak samay ànnandoo fa yu'maru te dee fi digal bihim ci ñoom ilan naar ñu jëm safara moo xaa ànd ak moom nee na buñ nee adduna te misaaloo màgg mu jigéen buñ nee ko demal safara day wax waaw ana sama soppee ma amoon ci àdduna amoon naay soppee amoon naay ànnandoo yàlla ana ñooña ñu waay wax ne ko demal te yóbbaale ñooña demal safara mi ngi la digal te yóbbaale ñooña moo mun xaa bokk na ca ne annahu nako bi modi rawa netina abu hurayra radiyallahu anhu anna rasulullahi nako yonentu yalla bi sallallahu alayhi wa sallam qala waxon ne ya abu hurayra atu ndax da nga nom ak uriya ka non la adunya aduna fa qultu mane ko nahu waw ya rasulullahi yonentu yalla bi fa aghasamu jab bi yadi ci sama loxo wan talaqati mu boy way te mu dem hatta waqafa bamu taxaw bi ak man ala masbalatin ci santare fi ha bob nek na ci ruus ay bop min al adamiyin ci to bi adamay mulqatu nuru sanni wa baqaya hizabun ak de ci ay yah nakhirat ni aju funukh wa qad tamassaqat tasaro nañu wa tanawasat ci ruuxu bi najasati al adamiyin ci sobax do bi adamay fa qala munima ya aba khurayra hasili ruusun nasi moy bop nit ñi alati nga xamne traahar nga leen gis garat nekkon nañu bis na ruusikum dikem seeni bop mun tay atan di fi di aji fesse ñal fi ci xir wa ijtihad ak farlu ala jom fi dunya ci dajale aduna ko kanu nekkon nañu yar jëru di yaakar mun tol ahnaari ci yagu ay dundu ay guddi fan tan yaakar ci guddu fan ma li nga xamne tal yow da ngeen ko yaakar ko kanu tane ko nañu ye jiddoona di farlu fi jom fi mali ci dajale alal wa himarati dunya ak dundal aduna kama ta jiddoona ni ngeen di farlo fi jom fi mali ci dajale alal wa himarati dunya ak dundal aduna tan yow ma tay ji nakh yeesu moy funukh la hizabuhum seen yax wa talawasat tarikhuna ajsabuhum seen yaram kama ta ni nga gisee nat li wowu dane abu khurayra mo wax ne yonante mi moma ne ndax bëgg nga woon la misalu aduna ne mu ne ko waaw yonante bi yalla wi bu japp ci sama loxo dama mën bu ci sun bu ci santare ba kis fa ay bopp doomi aduna ak lu bokku ci ay yax yu funux ña nga daggato tak sobes doomi aduna yi neena mu ne abu khurayra ni nga gis ni nga sopp ku ni de ci ay bopp kese ak yax yi kese yu funux yu taq yu salte ñoom day ni ngeen bëggi aduna ñeen ñi ni ngeen bëggi aduna yeen ñi di ci farlo ko xër ak ñoom ci am xew ko te yaakaar dundu gu yàgg ñoom ñi noonu lañ melan yéen a yéen képp waaye gis nga ñoom tey ji ni ñu mujjee tey ji seen wax yaa ngi funux seen yaram yaa ngi soppi ko taq sobe te wa haadihi alxiraqu yu lay sabar kaanab nekkoon na siyaabahum si di seen i yére ya allati yi nga xam ne kaanu nekkoon nañu yatazayyanu di waje bi ha ci ñoom inda tajammuli fa waaj ka rafetu ba rafet mooy waaj waqt daxwati ci waxtu wu wote ga wa tasayyuni ak waaj ga fal yowma tey ji qad alqadha sànni na leen arrifu ngelaw la fi najasaat ci sobe mune ko gis nga sagar yi nga siyen ñu sànni ko ci sën bi sànni ko ci balit mi di téeñ ko daan sol di ko waaje di ko demee xew di ko raxitoo gis nga tey ji sopp ku ne sagar ñu sànni ko ca sobe sa wa haadihi lii dawa buhum mooy seeni daaba allati ya nga xam ne kaanu nekkoon nañu yatoofoona di wër xaleha ci seen kaw aqtaarul ardi wàlli suuf si wa haadihi najasaat yu lay sobe kaanat nekkoon na atximatahum di seeni ñam alladi fatay aji neex allati ya nga xam ne kaanu nekkoon nañu yaxtaaloona di fexe li taxsiliha seenug amal oyen habu haate koy giir baxaduhum lenn ci ñoom min baxdin ci lenn xat alqaw sànni nañu bi haa ci ñoom xabihata mbiwnu ñu aji bon metti natante aji xesaw laa yaqdiru bi attan axadun kenn xalaa xuru bi haa ci seenu jege min shiddati natniha ngir taroog seenu xeeñaay ngir taroog seen xesawaay fa haasihi jumlatu axwaali dunia mooy mboole mbiri aduna tamata sedu ni nga seere wataaw ni nga gise ñene mu ne wax ba tey boo seetloo lañ daan sol lañu rafet rafet ñu koy waaje mi ngi nii xar ñu sànni ko ci sën bi mu taq sobe boo xoolee lañ daan war mi ay daaba itam gis nga daaba ya mbedd na ñu dem sanni ko fele mi lo xamni kenn du ko bëgg jégué té ci ñu daan bar di wër fele ci aduna bi gis nga ñam yu neex ñam yu lek do sopp ko xayta yu xesso yi ñu sanni ko fele nga xamni kenn du bëgg tugo jégué waaw mu ne ko nak gis nga kon biru aduna non rek la démé lo ci xew mi nuru dara rek fekk na dara amul arada ku bëgg ak yépp ki yëbbu joy xala dunya ci aduna fal yépp ki na joy fa innaha nak mom mawdihul bukaay moy beureugu joy neena ku bëgg joy ñak sa aduna ak ni mëna naxé nit ñi daal say bo joy ndax jar nako ndax mom beureugu joy la xala abu hurayra abu hurayra ne radiyallahu anhu fa baqa te joy man kepp ko xamni kaanu nekkon haadiran ci ci tew ñu xawmi ci nit ñi neena ñu fa tew ñepp daal di joy wa minha bokku na ci ni andho nak mom kaana amon na wala kaana nekkon na fi zamani hisa jamono hisa alayhi salam salasatu ñet sa'irina di way dox fi tarikhin ci aw yoon fo jodo ta ñu fekk kan sun am ko fa qalu ñu wax ne fal yamshi na dox wahidun kenn binna ci nun yastari di jënd la nañal na tahamat aw ñoo fa ma dawi ahaduhum kenn ci ñoom di yastari ngir mu jënd la hun ñeel leen tahamat aw ñoo fa qala mu wax fi nafsi ci xalam ne as-sawabu jugga ak aj xalam moy ma def lu moy di ma def lu ma ñeel leen ñoom ñaar su man tok fi tahamu ci ñoom wi li yakulahu ngir ñu nekk ko fa yamota ta ñi de wa an faridatu ngi wëtu anaman bi kan ci jikoom bi durahuma ci ñoom ñaar ñene jamono isa alayhi salam da am ñett ñi tukki aw ci yoon ñu dem ba yag ñu ñam ci ko bu reere ñu ne kenn ki da ngay dem jënduli aw ñamul lek da ngay dem ci rek ba nga jënd ñamul lek mom na bam day bay jënd ñam wa ba jënd ko agal mu xalaat ni dal da ci wara def toke su demee mu baña lek jox ko ñaar ñoñe di lek ko de benn mom dong bu fete wo kom bi bu dal def noonu dal jënd ñam wara ko def ci toke moo tax mu ne fa faxalate mu def ni mu ko waxe noonu la ko defee ba jaxalate mu def lahuma ñele ñoom ñaar su man toge fi taxaami ci ñoom wax fa jënd ñoom yi def ca toge ndax bëgg bu ko ñaar ñooñu lekkee ñoom de benn moom dong mu féeti woo koom bi wattafaxati dëppoo arrajulaani ñaari waaye kon wattafaxati dëppoo arrajulaani ñaari waaye ànd hoo ci naka moom isaawa sala bu agsee ilayhima jëm ci ñoom ñaar xatalaahu ñu rey ko wan faralaate ñu wéetoo wan farabaa do kan ci ci koom doona ho ci wul moom dekee ñaar ñoo itam ñu ngi xalaat ne dañoo war a kompuloo bu dikkee rek ñu rey ko fi saasa a ñoom ñaar yoo daal koy séddoo booga ñett séddoo ko xaala nee na fala maa wasala ba mu àggee lëxu maa jëm ci ñoom ñaar bi taxaami ci ñam wa al mas muy ma dimuñ tooke xatalaahu rey nañ ko aha fa maatate mu dee wa akkalaa ñoom itam ñu lekk at taxaamu ñam wa fa maataa te ñu dee ñoom ñaar seeta loolu xam nga nekama aksi rek léegi bëggo leen a jox ñoom yi ñu lekk ko de ñoom ñëpp ñoo ñu ñu njëkkante ko daal di koy bokk rey ñaar ñu ñoo ñëkk rey ki indi woon ñoom bi ñëkk ñu gaaw lekk ñoom a ñoom itam fekk xam nga tooki woon na ko ñoom ñaar ñëpp yàlli faatu fa jitaasa te jéggi xiisa xiisa alayhi salaam bi zalika al mawdihi ci boobale béréb baxal xawaari yi na ànd ak ay dongoom dongoom yu baax ya fa xasate mu jàngat xaleyim ci ñoom alxasasa nett li ba suma xaal topp mu ne way lum taskare li man ñeel na koo xam ne talawa sàkko na adduniyaa adduna nee na xiisaa dafa jàll xiisaa dafa romb ci béréb boobee ànd dongom yu baax ya daal leen nett li xisab ñetti gaaw yooyu le daal ni adduna day moo day waar adduna day mooban taskare day ñeel na adduna taskare itam ñeel na kuy wut adduna wa am silatuha ay misaalam nag ak sa ñoo gën a bari mi an tëskara ci bëree fi leen tudd fi haadihi waraqaati ci lay kayit waaw nee na misaali adduna na moom dafa bari loolu dañ ci andi loolu rek waaye bari na bari waaye boo xam ne yépp mënu su koo andi fii fastu li ab doog la fi tahdiri ci wattandiku loo ala xobbi dunia ci sopp adduna fi mu def xalaano min moo ci ëpp topp fi tahdiri min xobbi dunia loolu ñu ëpp gis waaye xalaa moo nekk foofu wa min xalaamati mahabatiha bokk na ci mandarga ak soppa moom adduna xobbul wilaayati sopp ak bal wal qadaa yi ak sopp atte wa muxaalatati l umara yi ak jaxasoonteeg buuri adduna yi wal musaray ak seeni jaraaf bokku na ci yi wone ne koku bëgg na adina su ci bëgge tal baa bëgg ci ñu fal ku muy atté baa mu bëgg di jaxaso buri ak seeni dat loolu bokku na ci su bëgg adina وقال وخنا النبي يونتي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا صف ادنا راس كل خطيئه موي بوب بوب نياوتيف ومن اراد كو بغ ان جات مج من المعصيه تي موي فلا يخالط كون بوم جاخسونتك اهلها نيم موي دا يونتي بي نينا وون بغ ادنا موي جال بينو ليپ لي نياوتيف بغ ادنا موكاي سبب مو نيك سي بوبا كو بغ مج تي موي دا غاي باغا jaxaso ñukoy def boy jaxaso ñu bootu leng def ko waqila waxis na ni uhyi wahyufun ila musa jibe ci musa alayhi salam te ko latu jalis ku togalek ahlan ahwa'i ñu banex ya fa yuf giso bañi sax fi xamtu ko ci saxol ma lo xamne lam yakul abu ci woron